به خیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که شما بچه ها رو مثل گلها زیبای زیبا آفریده. عزیزه دلم، خیلی خوشحالم که با شب بخیر کوچولو در خدمتتونم. در ضمن امروز یک روز خیلی مخصوصی بوده. بله، سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن علیه السلام. این روز بر شما و مامان و بابا و همه کسانی که کنار شما هستن مبارک باشه. خب شیرینی دوست دارین؟ منم خیلی دوست دارم، به خصوص شما رو که از شیرینم، نه از شیرینیم شیرین ترین. قربونتون برم. بریم سراغ یه قصه قشنگ. سارا کوچولوی ما میخواد امشب کارهای خوب و شیرین انجام بده. قصه رو خواهش میکنم بشنویم. سارا کوچولو هر چیز شیرینی رو دوست داشت. آب نباتای رنگی، شیرینی های نقلی، مربای توت فرنگی و خلاصه هر چیز شیرین دیگه ای رو. برای همین مادر بزرگ سارا هر وقت اونو میدید یه شکلات خوشمزه بهش میداد. میگفت بفرمایین، اینم یه شکلات شیرین برای نوه گلم. سارا همیشه از شنیدن این حرف مادر بزرگ تعجب میکرد. آخه مگه میشد که آدم شیرین باشه؟ یه روز که مثل همیشه مادر بزرگ به سارا شکلات داد و به اون گفت نوه شیرین. بله، سارا پرسید مادر جون، نوه شیرین؟ آخه مگه من شیرینی یا شکلاتم؟ مادر بزرگ گفت نه عزیزم، اما اینقدر دوست داشتنی هستی که از همه چیز شیرین تری. ما آدم ها گاهی به چیزایی که خیلی خوبن میگیم شیرین، مثلا اتفاق شیرین، خاطری شیرین یا حتی قصه شیرین. بعد مادر بزرگ شروع کرد به تعریف کردن یه قصه. قصه‌ای که در مورد کارهای شیرین بود. وقتی قصه مادر بزرگ تموم شد، سارا گفت مادر بزرگ، منم دلم میخواد کارهای انجام بدم، کارهای که اینقدر خوب باشن که بشه بهشون گفت کارهای شیرین، ولی آخه من بلد نیستم. مادر بزرگ گفت دخترم بلدی، خوبشم بلدی، حتما که نباید کارهای بزرگ و عجیب انجام بدی. مثلا تو میتونی درخت ها و گلدون ها رو آب بدی؟ سارا گفت خب معلومه که میتونم. مادر بزرگ گفت این یه کار خوب و شیرینه، کمک کردن به دیگرانه، خوشحال کردن اونا، و هر کاری که به دل بشینه یه کار شیرینه. بله بچه ها، از اون روز به بعد سارا کوچولوی قصه ما سعی میکرد کارهای خوب و شیرین جدیدتری انجام بده. یه روز به گلدونا آب داد، فرداش به مامانش کمک کرد تا حیاتو جارو کنه، یه بار برای گنجشگاه توی حیات غذا ریخت و یه عالمه کارای خوب و شیرین انجام داد. اما یه روز صبح هرچی فکر کرد هیچ کار شیرینی پیدا نکرد که انجام بده. حیات خونه تمیز بود، مامان با سارا کاریم نداشت، ظرف غذای گنجشگاه پر از غذا بود و هیچ کار شیرین و خوب دیگه‌ای باقی نمونده بود. سارا کوچولو با خودش گفت من دیگه هیچ کار شیرین دیگه ای بلد نیستم. بعد رفت کنار مادر گفت مامان، امروز همه کارهای شیرین دنیا تموم شدن، آخه چی کار کنم؟ مادر لبخندی زد و گفت دخترم، کارای خوب و شیرین هیچ وقت تموم نمیشن. سارا کوچولو گفت پس حالا من چی کار کنم؟ هیچ کار خوب و شیرینی پیدا نمی کنم. مادر سکوت کرد. بعد فکری به ذهنش رسید و گفت دخترم، توی ماه مبارک رمضان سفره افطار و نون تازه، بله یادت که هست ما هر روز میریم با همدیگه برای خودمون نون تازه میخریم. میگم نظرت چیه؟ امروز وقتی رفتیم برای خانم پیر همسایم نون میخریم. آخه با پادردی که اون خانم داره فکر نکنم بتونه هر روز نون تازه بخوره. سارا کوچولو گفت بله چه فکر خوبی، حالا یه کار خوب و شیرین دیگه هم یاد گرفتم، کمک کردن به همسایه ها. خب اینم از قصه امشبمون. بچه های گلم میدونم که شما همش کارهای خوب و شیرین انجام میدین، چون همش دیگرانو شاد میکنین، به همه محبت میکنین. همین که بابا از اداره میاد و خسته است، اگر خودتونم نباید یا نمیشه چای بریزین، به مامان میگین که مامان ببخشید میشه برای بابا چای بریزین، در زم از اون نقل خوشمزه هام براش بذارین. خب این چیه؟ این خودش کار شیرینه. آفرین به شما نقلای من. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون.